Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email επικοινωνία στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμπαράσταση και για τις ευχές για αυτό το κύμα αλληλεγγύης το οποίο εκδηλώθηκε από χτες. Πάμε πια σε αυτό για το οποίο είναι ταγμένοι ή πρέπει να είναι ταγμένοι οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι δηλαδή τις ειδήσεις που αφορούν τον εαυτό τους, αλλά τις ειδήσεις που αφορούν την κοινωνία. Και μία από τις ειδήσεις που αφορά την κοινωνία είναι αυτή η υπόθεση. Η υπόθεση Λιγνάδη. Αλλά ξέρετε, πριν από την υπόθεση Λιγνάδη είχαμε την υπόθεση της αποφυλάκησης του Μεσίτη. Μιλώ για εκείνο το Μεσίτη της δολοφονίας του Ζακ στη Γλάστονος. Αλλά και πριν από αυτό είχαμε την αποφυλάκηση του δολοφόνου ενός 15χρονου παιδιού, του Κορκονέα. Αλλά και πριν από αυτό είχαμε τις αποφυλακίσεις ενίων εκ των καθαρμάτων της χρυσαυγίτικης ναζιστικής συμμορίας. Όλα αυτά σε πάρα πολύ μικρό διάστημα. Και το ερώτημα που τίθεται αντιστρέφεται κάπως από τον τρόπο με τον οποίο το είχε θέσει ο Σέξπιρ στον Άμλετ του. Εκεί ο Άμλετ έλεγε ότι μάλλον υπήρχε κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα, αυτό που μπορούμε να αναρωτηθούμε σήμερα, είναι αν υπάρχει κάτι που δεν είναι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Κρίθηκε λοιπόν ένοχος για δύο βιασμούς, για δύο βιασμούς ανηλίκων, αλλά όμως αποφυλακίστηκε μέχρι την έφεσή του. Το ερώτημα είναι αν αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα τυπικό δείγμα εισηγορίας, έχουμε ένα τυπικό δείγμα ισονομίας. Όποιος καταγγέλλεται και όποιος καταδικάζεται τελικά σε πρώτο βαθμό, σε πρώτο βαθμό, για τον βιασμό ανηλίκων, δύο τον αριθμό, από εδώ και πέρα σε όλες τις περιπτώσεις θα αποφυλακίζεται, αυτό θα συμβαίνει. Γιατί θυμάμαι σε περιπτώσεις κάθε άλλο παρά αντίστοιχες, κάθε άλλο παρά αντίστοιχες, να υπάρχει ο πέλεκης του νόμου και της δικαιοσύνης με εκείνο το είδος της τυφλότητας απέναντι στο οποίο θα πρέπει να δείχνουμε τάχα μου σεβασμό. Θυμάμαι για παράδειγμα εκείνη την καθαρίστρια που για να είναι καθαρίστρια είχε πει ένα εγκληματικό ψέμα. Ποιο ήταν το εγκληματικό ψέμα? Ότι δεν είχε βγάλει την πέμπτη δημοτικού, είχε βγάλει την έκτη δημοτικού. Και ήταν ψέματα αυτό, γιατί η γυναίκα είχε βγάλει μόνο την πέμπτη δημοτικού. Και τότε ο Πέλεκης έπεσε βαρύς και έπρεπε βεβαίως να υπάρξει μια παλαϊκή κινητοποίηση και αλληλεγγύη για να μπορέσει αυτή η γυναίκα να μην μπει φυλακή για 15 χρόνια. Γιατί? Γιατί είχε πει ψέματα για να είναι καθαρίστρια. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε μια απόφαση που τι λέει? Που αναγνωρίστηκε με τη βούλα του δικαστηρίου ότι έχουμε την ενοχή για δύο βιασμούς, επαναλαμβάνω. Δύο βιασμούς ανηλίκων. Και τι προκύπτει? Αυτό το οποίο προκύπτει, γιατί το λέει ο νόμος, λέει, θα έρθουμε στο νόμο, είναι ότι και μέχρι την έφεση ο καταδικασμένος πια θα είναι ελεύθερος. Ακούγονται πολλά και διάφορα περί του σεβασμού της δικαιοσύνης. Ξέρετε τι προκύπτει? Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι μεταξύ της δικαιοσύνης και της απονομής της δικαιοσύνης υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που μεσολάβει. Και είναι ακριβώς αυτός ο κόσμος που χωρίζει αυτές τις δύο έννοιες. Τη δικαιοσύνη και την απονομή της δικαιοσύνης. Όχι, φίλε Γιώργο, δεν είμαι εξοργισμένος. Ντροπιασμένος είμαι και αηδιασμένος, για να ξέρεις. Ντροπιασμένος και αηδιασμένος. Σεβασμός λοιπόν στη δικαιοσύνη. Τι πάει να πει σεβασμός στη δικαιοσύνη? Από την έννοια ότι υπάρχει μία απόφαση η οποία είναι εκτελεστή, προφανώς. Αλλά σε τι ακριβώς να δείξεις σεβασμό? Στην ορθότητα αυτής της απόφασης? Γιατί οι κρίνοντες δεν κρίνονται? Και αυτή η θεωρία που λέει «Α, ο νόμος, ποιος νόμος?» Αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να βγάλουν έξω τον Λιγνάδη αποφάσισαν στη βάση του νόμου, αλλά του ίδιου νόμου με εκείνους τους άλλους, τους τρεις, που είπαν όχι, να μην βγει έξω ο Λιγνάδης. Ίδιος νόμος είναι. Άρα λοιπόν, με τι έχουμε να κάνουμε εδώ? Εδώ είναι προφανές ότι πάνω από τον νόμο είναι η ερμηνεία του νόμου. Ίδιος νόμος είναι και για τους τέσσερις που πλειοψήφισαν. Ίδιος νόμος είναι και για τους τρεις που μειοψήφισαν. Άρα λοιπόν, αυτό το σχήμα, ο νόμος, δεν επαρκεί. Πρέπει να δούμε ποιος τον εφαρμόζει τον νόμο. Και βεβαίως πρέπει να δούμε και τι λέει ο νόμος. Δεν θα επισέλθω καθόλου σε αυτή την πολιτικάντικη αγοραία τακτική, ακόμα και τέτοιου είδους ζητήματα να μετατρέπονται σε μια διαδικοματική κοκορομαχία, σε ένα πικ-πονκ αντιπερισπασμού, σε ένα πικ-πονκ από προσανατολισμού. Και αυτό διότι μια τέτοια συζήτηση δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο παρά ένα ακόμα καρύκευμα σε όλη αυτή την σάπια και βρωμερή πραγματικότητα για την οποία ο Σέξπιρ μιλούσε. Αλλά τι ωραία αυτή η θεωρία. Υπάρχει νόμος. Θέλετε να πούμε και για τους νόμους? Να πούμε, υπάρχει νόμος. Υπάρχει το ίδιο τους το Σύνταγμα. Ο ανώτερος νόμος είναι αυτός που λέει, για να θυμηθώ κάτι γιατί έχουμε και πόλεμο όπως θυμάστε, ότι οι διεθνείς συμβάσεις της χώρας πρέπει να επικυρώνονται στη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς? Να πρωτοθυμηθεί αυτά τα υποδείγματα νομιμότητας που έφταναν στο σημείο να υπογράφουν και να ψηφίζουν μνημόνια καταστρατηγώντας αυτή την συνταγματική κατά τα άλλα διάταξη που υπαγόρευε αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων για τις διεθνείς συμβάσεις της χώρας. Τα θυμάστε αυτά? Στο πρώτο μνημόνιο. Υπάρχει νόμος, είναι το ίδιο τους. Το Σύνταγμα που λέει πως εκλέγονται κυβερνήσεις και πρωθυπουργοί και σε αυτή τη χώρα. Θυμάστε όμως που όταν τους συνέφερε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή μας έβαλαν διορισμένο πρωθυπουργό, έναν τραπεζίτη. Υπάρχει κι άλλος νόμος, υπάρχει εκείνος ο νόμος που απαγορεύει τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή δισεκατομμυρίων των μεγαλοσχημώνων βιομηχάνων, εφοπλιστών, εργοδοτών. Εφαρμόζεται? Όχι μόνο δεν εφαρμόζονται, αλλά οι νομιμόφρονες, ποιοι νομιμόφρονες, της λίστας Λαγκάρτ για να φέρω ένα παράδειγμα, έφτασαν να κάνουν και χαριστικές ρυθμίσεις στους μεγαλομπαταξίδες, την ώρα βεβαίως, που με άλλους νόμους απειλούν με κατασχέσεις και με πληστηριασμούς το χρεοκοπημένο λαό. Όπως αυτήν η συναδέλφου το σπίτι, που θέλησαν να το βγάλουν στο σφυρί για 15.000. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν τόνοι δικαστικών αποφάσεων. Ντάνες υπάρχουν. Κατά των καταχρηστικών όρων των τραπεζών, εις βάρος των πολιτών. Εφαρμόζονται? Όχι μόνο δεν εφαρμόζονται, αλλά οι κίνησορες της νομιμότητας, αυτοί που αφήνουν τον λαό στο έλεος των τραπεζιτών, έχουν ενισχύσει τους τραπεζίτες αυτά τα 12 χρόνια με πάνω από 200 δισεκατομμύρια. Και είναι αυτοί οι οποίοι κραδένουν, κουνάνε το δάχτυλο και κραδένουν τη ροφέα της νομιμότητας. Να σας θυμίσω και άλλες δικαστικές αποφάσεις. Να σας θυμίσω εκείνη τη δικαστική απόφαση που έλεγε stop στην ίσπραξη των χαρατσιών από τη ΔΕΗ. Εφαρμόστηκε ποτέ? Εφαρμόστηκε? Όχι μόνο δεν εφαρμόστηκε, αλλά είχε βγει τότε και ο Στουρνάρας για να δηλώσει ότι την είχε γραμμένη στα παλιά του τα παπούτσια. Σας μιλήσω για δικαστικές αποφάσεις άλλες τώρα τελευταία για τους συνταξιούχους, για τα αναδρομικά τους, για τον τρόπο με τον οποίο τους ξανακορόιδιψαν άλλη μια φορά, με τρόπο προκλητικό, με τρόπο ανέσχυντο, οι κυβερνώντες. Μας μιλάνε για τους νόμους, για το σεβασμό στους νόμους. Υπάρχει νόμος, το ίδιο τους το Σύνταγμα, που στα χαρτιά βεβαίως, υπεραμείνεται της δημόσιας και δωρεάν υγείας. Υπεραμείνεται της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Εφαρμόζεται? Όχι, δεν εφαρμόζεται, αλλά στην πράξη όλες αυτές οι πρόνοιες είναι για το θεαθήνε, στο πλαίσιο μιας νομιμότητας που η ίδια εκείνη τάξη που δια των κομμάτων της ψήφισε αυτή την νομιμότητα την κάνει κουρελόχαρτο όποτε γουστάρει. Μας λένε λοιπόν για τους νόμους, έτσι για να σκάσουμε κάθε φορά που η σαπίλα και η αποφορά και η ψήρα έχει βγει στο γιακά. Ο νόμος, παιδιά, ο νόμος. Άδικο το μνημόνιο, αλλά νόμος. Άδικο μέτρο το κόψιμο των μισθών, αλλά είναι νόμος. Άδικο μέτρο το κόψιμο των συντάξεων, αλλά τι να κάνουμε, είναι νόμος. Άδικοι οι έμφυες και τα χαράτσια και οι αυξήσεις στη ΔΕΗ και οι ρήτρες αναπροσαρμογής, αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, η νομιμότητα είναι νόμος. Άδικες οι απολύσεις των εργαζόμενων, αλλά νόμος. Άδικες και λεόντιες οι συμβάσεις για τα διόδια και για τις Αττικές οδούς, αλλά τι να κάνουμε, είναι νόμος. Άδικο το φορολογικό σύστημα, αλλά τι να γίνει, είναι νόμος. Άδικο το ένα, αλλά είναι νόμος. Άδικο το άλλο, αλλά είναι νόμος. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα ήταν και είναι πάντα κάθε φορά ότι οι νόμοι τους όχι μόνο είναι ταξικοί, αλλά ταξικοί, απολύτως ταξικοί, είναι και η εφαρμογή ή η μη εφαρμογή των νόμων τους. Και αν αυτή είναι η πραγματικότητα, και αυτή είναι προφανές η πραγματικότητα, τότε εκείνοι οι οποίοι υφίστανται αυτή την νομιμότητα έχουν τελικά μία επιλογή. Να τους καταργήσουν αυτούς τους νόμους. Ιδάλλως, αυτοί οι νόμοι θα βρικολακιάσουν και θα φάνε ολόκληρη την κοινωνία. Ένα σπιτάκι στη μοναξιά και στη σιωπή. Ξέρω μια πράσινη ραχούλα, δεν θα το χτίσω εκεί. Ξέρω στη χώρα τη μεγάλη, το πλούσιο δρόμο το πλατή. Με τα παλάτια και τους κήπους, δεν θα το χτίσω εκεί. Προσχαρώ ακρογιάλι, όλο το κύμα το φιλί. Κρίνω σπαρτινή αμμουδιά του, δε θα το χτίσω εκεί. Ατελείωτη τραβά μια στράτα, σχίζει μια χέρσα απλοχωριά. Σκληρά τη δέρνη, τα βιοκαίρι κι όλη μας τη χτυπά. Μια στράτα χιλιοπατημένη, τον καβαλάρι νηστικό, το πεζόδρομο διψασμένο, θαύτη στον κουρνιαχτό. Έτσι το σπίτι μου θα χτίσω με μια βρυσούλα στην αυγή. Πάντα η γωνιά του θα καμπινίζει και η θύρα του θα είναι ανοιχτή. Ιστορία. Έρχονται έτσι βιαστικός. Είσαι μόλις 30 και τελώς καθαρός. Από κάπου έρχεται μια μακρινή μουσική, σε ξεσηκώνει, θέλεις να βγει. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Πάνο, πολλούς χαιρετισμούς στη Λίνα, στον Παναγιώτη που μας ακούει από το Μόντρεαλ, καλησπέρα στην Νούλη, στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στο φίλο τον Αεκάρα. Εσύ που αυτό που βρήκες να σχολιάσεις ό,τι έλεγα για την απόφαση για το Λιγνάδι είναι ότι με τον Πακιστανό που βίασε τη Μυρτό δεν είχατε το ίδιο μένος. Αυτό είναι το μήνυμα που έχει στείλει. Έχω να σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, ο Πακιστανός που βίασε τη Μυρτό είναι μέσα ισόβια. Και δεύτερον, είσαι ένα σκουλίκι. Εσύ συγκεκριμένα είσαι το σκουλίκι. Καλησπέρα στον Νικόλα, καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στον Κλεάνθη, στην Κατερίνα, καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο του Νταλικέρη που είναι στην Ολλανδία. Καλό τιμόνι Γιώργο, καλησπέρα στον Γιώργο τον Μπράχο στην Πετρούπολη. Να καλά φίλε. Σας διαβάζω την ανακοίνωση της Δημοκρατικής Ενότητας Ηθοποιών. Ο Λιγνάδης κρίθηκε ένοχος για τους δύο από τους τέσσερις βιασμούς. Του επιβλήθηκε ποινή 12 ετών, αλλά έλαβε αναστολή στην εκτέλεση της ποινής του μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Για άλλη μία φορά φανερώνονται τα όρια της αστικής δικαιοσύνης, που όταν θέλει μπορεί και απαγορεύει κινητοποιήσεις, ποινικοποιεί συνδικαλιστές, συλλαμβάνει συναδέλφους γιατί διαδηλώνουν κατά του πολέμου. Όμως στην περίπτωση ενός παιδεραστή, αποφασίζει να τον ρίξει στα μαλακά και μάλιστα να τον αφήσει προσωρινά ελεύθερο. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Δημοκρατικής Ενότητας Ηθοποιών, η οποία καταλήγει. Είναι ένοχος για όλα, δεν είναι αθώος. Να σας πω επίσης σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα ότι αυτή η απόφαση που άνοιξε την πόρτα των φυλακών για τον Λιγνάδη και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, έχει προκαλέσει, από ό,τι φαίνεται θα προκαλέσει και την παρέμβαση της εισαγγελίας των εφετών, καθώς η προϊσταμένη της εισαγγελίας εφετών ζήτησε τα πρακτικά της δίκης προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης. Η ουσία όμως παραμένει και η ουσία είναι, ξαναλέω, η μία ο Λιγνάδης, την άλλη ο Μεσίτης, την άλλη ο Γοργονέας, την άλλη τα χρυσαυγήτικα καθάρματα, το βασίλειο της Δανημαρκίας και η σαπίλα του. Δεν ξέρω μήπως σας ήρθε η ενημέρωση για την επιδότηση του κυρίου Μητσοτάκη για το ρεύμα, το Power Pass σου ήρθε μαράκι, όχι, θα σου ήρθει. Πριν τη λάβετε αυτή την ενημέρωση ή και αμέσως μετά, το ίδιο είναι, προτείνω ένα ευγενές τετράστιχο. Ποιο είναι το τετράστιχο? Είναι γραμμένο από τον πατριώτη μας πριν από δύο αιώνες. Το 1886 το έγραψε ο πατριώτης ο Σουρής και έλεγε το εξής: «Απόστασε το χέρι μου από τον αμουτζόνο και σάλιο δε μου έμεινε από το φτύσε φτύσε. Αλλά ως τώρα τίποτε με αυτά δεν κατορθώνω και εσύ Ευρώπη μας γελάς και πάντα ίδια είσαι». Γεώργιος Σουρής, 1886. Να το έχετε υπόψη σας όταν θα πάρετε την ενημέρωση για την επιδότηση του Μητσοτάκη στο ρεύμα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος, ο κύριος Λεχουρίτης. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα. Γιώργος Λεχουρίτης, 2022. Δεν νομίζω ότι είστε και μακριά από το 1886 με το Σουρή. Γι' αυτό το είπα και εγώ. Τι μαθαίνετε, τι γίνεται, τι σας λέει ο κόσμος? Άνθρακες οι θησαυροί της κυβέρνησης, κύριε Μπογιόπουλε. Έχουν κατακλείσει τα email με καταγγελίες, με χωρατά. Θέλουν να ευχαριστήσουν την κυβέρνηση για την επιδότηση που τους επέστρεψε λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής. Και βεβαίως είναι τόσο ωραία τα σχόλια που απορεί κανείς τελικά τι συμβαίνει σε τούτη εδώ τη χώρα. Γιατί συνεχίζεται τόσο πολύ το ψέμα και η κοροϊδία? Εντάξει, εμείς το είχαμε δηλώσει από τότε που το εξήγηλε η κυβέρνηση το Power Pass, ο ΣΥΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Κατανοητών Ελλάδος, ότι θα πέσετε από τα σύννεφα όταν θα έρθει η πίστοση των χρημάτων στους λογαριασμούς. Και μάλιστα φτάσανε σε τέτοιο επίπεδο οι αθλοί των αθλείων στο να βγάζουν από το λογαριασμό για να επιστρέψουν μηδαμινά χρήματα την έκπτωση που είχαν πετύχει από τις εταιρείες λόγω συμφωνίας. Δηλαδή αν κάποιος είχε μία έκπτωση 30 ή 50% ακόμα και αυτό το ποσό το αφαιρούν, το οποίο δεν έπρεπε να αφαιρείται για να επιστρέψουν δίθεν τα χρήματα στους πολίτες. Παράλληλα, άλλες καταγγελίες που αφορούν τους φοιτητές. Ενώ είχαν πει ότι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα πιστώσουν τις φοιτητικές στέγες των παιδιών λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής με ένα επιπλέον ποσόν 40 ευρώ το μήνα επί 3 μήνες, δηλαδή 120 ευρώ, ούτε αυτό το έχουν πράξει. Τι άλλο να πεις, κύριε Μπογιόπουλε? Να πει δηλαδή ο κόσμος την αγανάκτηση και το χτίσιμο του σουρί στην κατεύθυνση ότι ωραία, τα λόγια, τα παχιά, τα μεγάλα, αλλά όταν εμείς λέγαμε δεν θα πάρετε χρήματα αυτά που προσδοκάτε να πάρετε ως ΙΝΚΑ, όχι ως προφήτες ή ως προφέσορες που υπάρχουν οι καθηγητάδες των μεγάλων σχολών της κυβέρνησης και λένε θα πάρετε εκείνο, θα πάρετε τ' άλλο, ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Ταϊκούρας, ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα πού είναι τώρα και εξαφανίστηκαν? Πού είναι τώρα που ο κόσμος βλέπει το τι έχει συμβεί και αγανακτισμένος βρίζει από σήμερα που πιστώθηκαν οι λογαριασμοί? Δεν τα λέω εγώ, ο κόσμος θα λέει, κύριε Μπογιόπουλε. Αυτό το είναι... έως 600 ευρώ, κύριε Λεχουρίδη. Έως 600 ευρώ. Άμα βρεθεί κάποιος ότι πήρε έως 600 ευρώ, να το κοινοποιήσει στο ΙΝΚΑ για να τον βγάλουμε στη λοταρία και να τον βραβεύσουμε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, η εικόνα η οποία έχετε, γιατί και εμείς αυτή έχουμε, έτσι, έχει μετατραπεί σε τσουνάμι αυτό το οποίο συμβαίνει με τα μηνύματα του κόσμου, με αυτή την περίφημη, με αυτό το περίφημο Power Pass. Μιλάμε για ψίχουλα και υποψίχουλα, έτσι. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει και σε εσάς. Μα αυτό λέμε και δεν το λέμε εμείς γιατί κάνουμε αντιπολίτευση ή στην κυβέρνηση. Ίσως θεωρεί η κυβέρνηση, επειδή λέμε την αλήθεια, πως κάνουμε την αντιπολίτευση. Όχι, δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Εμείς λέμε την αγωνία του κόσμου, τον παλμό της κοινωνίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και την ακρίβεια που έρχεται καθημερινά στη τσέπη του, γιατί στη μέσα κάψιμα το Brent έπεσε γιατί μας είχαν αλλάξει την Παναγία, με το να λένε μόνιμα ότι ξέρετε ανέβηκαν οι τιμές οι διεθνείς στο βαρέλι, οπότε λογικά ανεβαίνουν και οι τιμές στα κάψιμα. Μα τώρα ρε αθεόφοβοι, που έχει πέσει κάτω από 100 δολάρια, 94 δολάρια το βαρέλι, γιατί δεν ρίχνετε τις τιμές? Ποιον τελικά δουλεύουν? Ποιον τελικά δηλαδή επεξεργάζονται με τέτοιο ήθος και ύφος που χάνω και εγώ πολλές φορές τα λόγια μου, γιατί θέλω να εκφραστώ διαφορετικά. Δεν μου το επιτρέπει η θέση, δεν το επιτρέπει το ΕΣΟΥΡΟΥ, δεν το επιτρέπει ο ραδιοφωνικός σταθμός και ο τέλος πάντων όλα τα σχετικά, αλλά είμαι τόσο πολύ αγανακτισμένος όταν βλέπω την αγωνία του κόσμου, όταν βλέπω τα πρατήρια, τις τιμές των καυσίμων να έχουν τόσο ανωδική πορεία, να έχει διαλυθεί η ελληνική οικονομία και να επαγγέλλονται και να λένε ότι πάμε καλά ως ελληνική χώρα, ως οικονομία της χώρας. Ο λαός τι που πάει, παιδί μου? Κάθε μέρα ακριβαίνουν τιμές στα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κάθε μέρα ακριβαίνουν τα πάντα, οικοδομικά, υλικά, ηλεκτρικά είδη. Εδώ οι αθεόφοβοι δεν πρόλαβε να ενεργοποιηθεί το Energy Pass και φρόντισαν να αυξήσουν τις τιμές στα ψυγεία, στα air condition, στους ψυγειοκαταψύχτες. Αυτά. Και έρχεται η κυβέρνηση εκ των υστέρων και λέει νομοθετώ. Τι νομοθετείς? Όπως νομοθέτησες ο Power Pass ή όπως νομοθέτησες την τροπολογία περί αναστολής της ρήτρας αναπροσαρμογής που θα έρθει να εφαρμοστεί τον Αύγουστο του 2022 για καταναλώσεις, όχι για λογαριασμούς. Δηλαδή μέχρι 31 Ιουλίου θα πληρώνεις κανονικά τη ρήτρα αναπροσαρμογής και από τον Αύγουστο δήθεν θα πιστώνεται με έναν μαθηματικό τύπο που κανένας δεν πρόκειται να βγάλει. Δώστε μου τη δυνατότητα να πάμε σε ένα λεπτό διάλειμμα και να επιστρέψουμε, κύριε Πρόεδρε. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή της εξαγγελίας, εκείνο το επικοινωνιακό σοου του κυρίου Μητσοτάκη, ότι το αποτέλεσμα της επικοινωνιακής φούσκας είναι κάθε φορά να σκάει όταν η φούσκα έρχεται στο έδαφος της πραγματικότητας. Και ήρθε η πραγματικότητα και έσκασε η φούσκα, και μιλάω για αυτό το Power Pass. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Κύριε πρόεδρε, τι γίνεται τώρα? Πριν συνεχίσω, καταρχάς θέλω να εκφράσω την αμέριστη συμπαράσταση του ΙΝΚΑ για την αποτρόπαια πράξη αυτών οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να φημώσουν την ελευθερία του λόγου, τοποθετώντας οτιδήποτε και βάζοντας φωτιές στην ελεύθερη ραδιοφωνία. Αυτή είναι η άποψή μου. Σας ευχαριστούμε. Πάμε παραπέρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θεωρώ, αν η κυβέρνηση κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, λέγοντας ψέματα πριν από 3 μήνες, τα ψέματα έχουν κοντά πόδια, κύριε Μπογιόπουλε. Σε κάποια δεδομένη στιγμή έρχεται η αλήθεια. Έρχεται το χρόνος δηλαδή που θα πιστωθούν οι λογαριασμοί και ούτω καθεξής και όλα τα σχετικά. Έχουμε λοιπόν και λέμε Power Pass, Fuel Pass, έχουμε το Economy Pass και τελικά όλα αυτά καταλήγουν σε ένα και μόνο. Ποιο? Το μακριά από τον Buy Pass. Γιατί έτσι όπως το διαφαρμόζει η κυβέρνηση και έτσι όπως θέλει να θεωρεί ότι θα δώσει ανακούφιση στον κόσμο, έρχονται καταγγελίες που λέει ένα email. Ωραία. Μου έδωσε 46 και 20 επιστροφή χρημάτων ενώ είχα πληρώσει 1.200 ευρώ. Μου αφαίρεσε εκείνο, μου αφαίρεσε τ' άλλο, μου αφαίρεσε τ' άλλο. Μου πολλαπλασίασε το ένα αφαιρώντας το άλλο στην εκείνο μείον το άλλο και φτάσαμε στο χ στην ψ παρένθεσης ωμέγα πριν αλφα κλείνει παρένθεση, ανοίγει η αγγίλη, κλείνει η αγγίλη, ανοίγει εκείνο και τελικά στο τέλος ως εκ θαύματος πήρα επιστροφή 46 και 12 λεπτά ή κάποιος άλλος 18 και 13 λεπτά. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι είναι κοροϊδία και καλό θα έκανε η κυβέρνηση να σταματήσει τα ψέματα και να βγει και να πει. Συμβαίνει αυτό και αυτό, ότι κάποιοι κερδοσκοπούν εις βάρος των Ελλήνων συμπολιτών, εγώ αδυνατώ να δώσω λύσεις στα προβλήματα και από εκεί και πέρα ο λαός αποφασίζει. Δεν μπορεί καθημερινά να πληρώνουμε την ακρίβεια, να πληρώνουμε την ακρίβεια στα τρόφιμα, να πληρώνουμε την ακρίβεια στην ενέργεια, να πληρώνουμε την ακρίβεια στα καύσιμα και όλοι να λένε όλα μια χαρά. Μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε τέλεια. Και το τέλεια ποιο είναι, κύριε Μπογιόπουλε? Το να επιβιώνουν οι αριθμοί και να τέλος πάντων και οι πολίτες να αγανακτούν και να πεινάνε. Μιλάνε ότι υπάρχει ανάπτυξη και τουριστική κίνηση. Ξέρετε ότι 2 στους 3 Έλληνες δεν κάνουν φέτος διακοπές? Και όσοι θα έχουν την πολυτέλεια να πάνε κάπου διακοπές είναι γιατί έχουν κάποιο αποθεματικό και θα το πάρουν να κάνουν διακοπές επί 2 χρόνια λόγω του κορονοϊού ήταν κλεισμένοι μέσα. Αλλά και από την άλλη, αδυνατή σαν κυβέρνηση να βάλει φραγμό στην ελεστροκέρδεια των καυστήμων επειδή επί 2 χρόνια δεν κυκλοφορούσαν τα αυτοκίνητα ή τα δηληστήρια και οι εταιρείες. Όντως έπεσαν και αυτές έξω και πρέπει να βγάλουν τα σπασμένα αυτή τη χρονιά και την επόμενη και την μεθεπόμενη. Κύριε Λεχουρίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το κλίμα που μας μεταφέρατε της κοινωνίας. Ευχαριστώ θερμά. Ακριβώς. Δυστυχώς, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ, κύριε Μπογιόπουλε. Αλλά πρέπει να αλλάξει η ρότα η κυβέρνηση. Δεν πάει έτσι το καράβι καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Έλεγε προηγουμένως ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, αναφέρθηκε στην τιμή του πετρελαίου. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τα στοιχεία. Σήμερα η τιμή του Brent είναι στα 100, λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ήταν 3 Μάρτη του 2022 και το λέω γιατί έχω μπροστά μου τα στοιχεία εκείνης της περίοδου, όταν η τιμή του βαρελιού ήταν γύρω στα 105 δολάρια. Σήμερα ξαναλέω είναι κάτω από τα 100. Ξέρετε ποια ήταν η μέση τιμή της αμόλυβδης τότε, στις 3 Μαρτίου? Σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του Υπουργείου Αναπτύξεως, του Υπουργού της Κοσμογονίας, του Υπουργού Γεωργιάδη. Γι' αυτό το Υπουργείο μιλάω. Σύμφωνα λοιπόν με τα δικά τους τα στοιχεία, ήταν 1,944 ευρώ το λίτρο. Με τιμή βαρελιού 105, η τιμή της αμόλυβδης ήταν 0,944. Σήμερα, με τιμή Brent κάτω από τα 100, πόσο είναι? Είναι 2,4. Δηλαδή είναι 20% ακριβότερη η βενζίνη. Ερώτηση, γιατί? Να σας πω ποια είναι η απάντηση. Η απάντηση στο γιατί συμβαίνει αυτό είναι γιατί είναι οι πειρέτες των αρπακτικών, είναι οι πειρέτες της λαιλασίας, είναι οι πειρέτες της καπιταλιστικής ασυδοσίας. Αυτή είναι η απάντηση στο γιατί. Το αυτό ισχύει και με την κοροϊδία, με αυτή την απάτη της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία πλέον ήρθε στην επιφάνεια, όπως και τα παχιά λόγια περί γενναίας επιστροφής από την επιβολή αυτής της ληστρικής ρήτρας αναπροσαρμογής. Τι συνέβη? Συνέβη αυτό ακριβώς το οποίο λέγαμε τότε. Όλα αυτά τα οποία έταζαν ήταν φούμαρα. Τα email λοιπόν που φτάνουν στους δικαιούχους τους καλούν να μπουν στην ιστοσελίδα των βάουτσερ για να ενημερωθούν, λέει, άμεσα για το πόσα χρήματα, λέει, θα τους επιστραφούν. Εκεί ακριβώς μπαίνει ο κόσμος μέσα και εκεί πλέον αντιλαμβάνεται ότι δεν μιλάμε μόνο για κοροϊδία. Μιλάμε για πλήρη, για απόλυτη νομιμοποίηση της κλοπής. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι να πιστώνουν με τη μορφή της τάχαμου επιδότησης πενταροδεκάρες σε έναν κόσμο του οποίου του έχουν πιει το αίμα εδώ και ένα χρόνο με τις τιμές στην ενέργεια. Αυτό το οποίο προκύπτει με βάση τα στοιχεία είναι ότι έχουμε από χέρι 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά, δηλαδή το 40% των νοικοκυριών που είναι εντελώς έξω από οποιαδήποτε χρηματική επιδότηση. Υποτίθεται όλους αυτούς θα τους στήριζε η κυβέρνηση. Ξαναλέω λοιπόν, το 40% του συνόλου είναι από χέρι εκτός. Από εκεί και πέρα τι έχουμε? Έχουμε 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους που τελικά λαμβάνουν επιδότηση η οποία συνολικά είναι 260 εκατομμύρια. 260 εκατομμύρια για 6 μήνες για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους από τα 4,2 εκατομμύρια που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση. Τι προκύπτει? Αυτό το οποίο προκύπτει ως μεσοσταθμική επιδότηση, λέμε τη λέξη και γελάμε πια, επιδότηση, τι είναι? 17 ευρώ. Η μεσοσταθμική τους επιδότηση είναι 17 ευρώ. 260, λέει, εκατομμύρια για 6 μήνες για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους, την ώρα που 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά αυτά τα έχουν βγάλει εντελώς έξω. Αυτή είναι η επιδοματική τους πολιτική. Πώς το είχε πει λοιπόν ο πνευματώδης και φιλοσοφημένος πρωθυπουργός μας? Να σας το θυμίσω πώς το είχε πει. Μας είχε πει να μην βλέπουμε μόνο αν έχουμε δουλειά ή πόσα λεφτά βγάζουμε, αλλά να βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Το θυμάστε αυτό? Ο πνευματώδης και φιλοσοφημένος πρωθυπουργός μας το είπε λοιπόν στην Ελλάδα του 30% της ανεργίας των νέων, το είπε στην Ελλάδα των 800.000 εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα που παίρνει 380 ευρώ καθαρά, το είπε ο φιλοσοφημένος, ο πνευματώδης, πρωθυπουργός μας, τη στιγμή της λίτρας, των λίτρων, λίτρα, γιατί δεν πρόκειται περί ρήτρας, λίτρα είναι αυτά, τα λίτρα της αναπροσαρμογής στο ρεύμα, και στην Ελλάδα του 2,5 ευρώ η βενζίνη. Αυτή ήταν η προτροπή. Η προτροπή ήταν να βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Πιστή στο πνεύμα λοιπόν αυτής της φιλοσοφημένης προσέγγισης, αυτής της πνευματόδους προσέγγισης, σήμερα ειδικά, την ώρα αυτού του Power Pass που είναι η απάτη pass, θα πάμε λοιπόν σε κάτι πνευματόδες, θα πάμε σε κάτι ποιητικό. Το έλεγε ο Σεφέρης. Το έλεγε ο Σεφέρης εκεί στα ημερολόγια του το 1945. Τι έλεγε? Σας διαβάζω. Η βλακεία

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους που πήγατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσες Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παύλο στη Σουηδία, στο Θοδωρή, καλησπέρα στην πηγή και στον Νικόλα, καλησπέρα στον κύριο Καρούμπαλη. Κύριε Καρούμπαλη, να ρωτήσετε τον ίδιο τον Γεωργίου και τότε θα καταλάβετε πόσο καρούμπαλος είστε. Καλησπέρα στο Κωνσταντίνο στον Τωρότο, καλησπέρα στο Μόναχο, καλησπέρα στο Βασίλη, στη Χρυσή, στη Φωτεινή, καλησπέρα στον Πετράν που μας ακούει από την Καστοριά. Έχουμε λοιπόν και επιδόματα σύντησης και επιδόματα θέρμανσης έχουμε. Άμα θέλετε, έχουμε και επίδομα ρεύματος. Δεν έχουμε στην ακρίβεια, αλλά λέμε ότι έχουμε. Επίσης, έχουμε και επίδομα καυσίμων, έχουμε και επιδόματα ακρίβειας, έχουμε και επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών και θράσος έχουμε. Πάρα πολύ θράσος έχουμε. Και ψέμα, πολύ ψέμα. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή την ακάλυπτη επιταγή, γιατί όλο αυτό ξέρετε είναι η ακάλυπτη επιταγή της χρεοκοπίας, είναι η ακάλυπτη επιταγή της σωτηρίας την οποία έταζαν, θέλει πάρα πολύ θράσος, θέλει πολύ πολιτικό ψέμα, θέλει κινησμό, θέλει αναλγησία και θέλει βεβαίως και καντάρια εξυπνακισμού, διότι σε αυτό υπάρχει πράγματι ένας ακόμα πληθωρισμός, εξυπνακισμός. Διότι κάθε είδους μπαλαφάρα την περνάνε για ευφυΐ εξυπνακισμό, την περνάνε για το μοντέλο, την τακτική της πολιτικής, γιατί αυτό είναι το μοντέλο της τακτικής τους και της πολιτικής τους, είναι το μοντέλο της εξαπάτησης. Αλλά αυτή δεν είναι. Που μας λέγανε, δεν πάει και πάρα πολύς καιρός, ότι δεν τους άρεσε η πολιτική των επιδομάτων και ότι η πολιτική των επιδομάτων ήταν η ομολογία της αποτυχίας. Αυτά δεν έγραφε ο Πρωθυπουργός μας το 2017. Και τώρα τι έχουμε? Έχουμε την πολιτική της φτωχοποίησης, έχουμε την πολιτική της λαϊλασίας, έχουμε ένα αντιλαϊκό τελείριο στην πραγματικότητα, το οποίο εκείνοι οι οποίοι το προωθούν παίρνουν από τους πολλούς για να θησαυρίζουν οι λίγοι, και την ίδια ώρα έχουμε ντάλε κουάλο εκείνη την πολιτική της ανεσκυντίας, του εμπεγμού, της αναξιοπρέπειας και της ψηφοθυρίας, η οποία καμώνεται την κοινωνική ευαισθησία. Φτάσαμε το κράτος να κοροϊδεύει ασύστολα ότι επιδοτεί τους Έλληνες πολίτες για να ανταπεξέλθουν, λέει, στη λαϊλασία που υφίστανται με τις τιμές στο ρεύμα από ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένες της ΔΕΗ βέβαια, έτσι. Διότι ο πρώτος ληστής είναι η ΔΕΗ. Η κατεφημισμών δημόσια επιχείρηση. Είναι εκεί που έχουν βάλει κάτι golden boys να παίρνουν 1000 ευρώ την ημέρα, 360.000 το χρόνο, για να στέλνουν τις ρήτρες αναπροσαρμογής. Και αντί να βάλουν τέλος στη λαϊλασία, τι κάνουνε? Έρχονται και στηρίζουν, έρχονται και επιχορηγούν ιδιωτικές καπιταλιστικές εταιρείες με το αίμα του ελληνικού λαού. Γιατί? Γιατί ακόμα και οι ψεύτικες επιδοτήσεις στους πολίτες, που καταλήγουν τελικά? Καταλήγουν στους μαυραγορείτες, οι οποίοι τι κάνουν? Οι οποίοι συνεχίζουν να εισπράττουν. Και πότε εισπράττουν? Την ίδια ακριβώς ώρα που το ίδιο το κράτος μιλάει για υπερκέρδη. Ποιον? Των μαυραγορητών, τα οποία μάλιστα ομολογημένα υπερκέρδη τάχα μου μετά και όταν υπολογιστούν, γιατί είναι δύσκολο να υπολογιστούν. Καταλάβατε? Ο μισθός το δικό σας είναι εύκολο να υπολογιστεί για να τον κόψουν στο μισό. Η σύνταξή σας είναι εύκολο να υπολογιστεί για να την κόψουν στο μισό. Τα υπερκέρδη των μαυραγορητών όμως είναι δύσκολο να υπολογιστούν. Όταν όμως τα υπολογιστούν, τότε λοιπόν αυτά τα λίτρα της ομοιρίας, το κράτος τι θα κάνει? Μας το είχε πει ο Πρωθυπουργός μας. Θα έρθει, λέει, και θα τα φορολογήσει. Και μάλιστα, λέει, θα τα φορολογήσει με 90% άμα τα βρει. Και όταν τα βρει, πόσα είναι? Που τελικά δεν θα είναι τίποτα. Διότι έχουν πάντα τον τρόπο αυτοί οι οποίοι έχουν υπερκέρδη να μην εμφανίζουν κέρδη. Στην καλύτερη όμως των περιπτώσεων, γιατί είμαστε και καλόπιστοι άνθρωποι, τι έχουμε? Έχουμε μια κυβέρνηση που λέει ότι έχει βρει το μαυραγορίτη. Έτσι δεν μας είπαν ότι έχουν υπερκέρδη αυτοί. Δεν το είπαν στη Βουλή, δεν το είχαν πει ρε Μαρία, δεν το είχα ακούσει καλά. Το είχα ακούσει καλά λοιπόν. Ότι το γνωρίζουν ποιοι είναι, ότι ξέρουν ότι κερδοσκοπούν και ότι αντί να του κόψουν το χέρι του Μαυραγωρίτη, αφού είναι Μαυραγωρίτη, τι να τον κάνουμε τώρα. Τι κάνουν αυτοί. Του επιδοτούν λοιπόν τον μαυραγωρητισμό. Αυτό γίνεται. Και μετά, εδώ είναι, στο μετά ακριβώς είναι, που η αριστεία ξεπερνάει ακόμα και τα όρια της ηλεκτροπληξίας. Αφού λοιπόν μαγειρευτούν τα ποσά της κερδοσκοπίας, το κράτος λοιπόν θα έρθει, λέει, να φορολογήσει τον κερδοσκόπο. Δηλαδή θα του έχει ξεπλύνει τα λίτρα της εσχροκέρδειας και αν και εφόσον και άμα και φερυπίν και διότι και άμα το δείτε γράφτε μου τον φορολογήσει, τότε θα του έχει δώσει και ένα μπόνους για τον κόπο του. Αυτό γίνεται. Ξέρετε κάτι, δεν ξέρω πόσοι έχετε δει τον ΟΝΟ 1, το 2, το 3, παραπλήσιες τακτικές, έτσι παλιά, όταν τις έκαναν μαφιόζικες συμμορίες. Πώς τις λέγανε αυτές τις τακτικές? Νταλαβέρι τις λέγανε. Νταλαβέρι. Η περίπτωσή μας είναι κάπως διαφορετική. Εδώ αυτό δεν το λέμε πια ούτε νταλαβέρι ούτε νταράβερι. Το λέμε κυβερνητική πολιτική. Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό λοιπόν, την ώρα που η κοινωνία νιώθει τον βρόχο στο λαιμό, έχουμε και την πολιτική αντιπαράθεση. Η πολιτική αντιπαράθεση, πρέπει να σας πω, είναι πάρα πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Για παράδειγμα, έχουμε τον έναν ο οποίος βγήκε προχτές και έκανε παραλληλισμούς με την Πισπυρίγκου για να κάνει πολιτική κριτική. Αυτός δεν είναι ένας τενεκές πολιτικός δυναικές, αυτός είναι αριστερός και μάλιστα της επικοινωνίας. Και μετά έχουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ήρθε και κατήγγειλε εκτσογλανισμό, όπως το είπε, της πολιτικής ζωής. Ξέρετε, το ενδιαφέρον είναι τούτο. Δεν εννοούσε ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας εκτσογλανισμό, το γεγονός ότι ένας τύπος παιδεραστής που σχετίζεται με κομματικό φορέα δεν απειλάγει, παραγράφει το αδίκημα. Δεν εννοούσε αυτό όταν είπε για εξογλανισμό, ούτε βεβαίως όταν είπε για εξογλανισμό και της πολιτικής αλλά και της κοινωνίας, εννοούσε τον βιαστή ανηλίκων, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος. Ή όταν είπε εξογλανισμός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν εννοούσε απόψεις του τύπου όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος, ούτε όταν είπε εξογλανισμός εννοούσε ότι δεν κόβει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης διότι οι τουρίστες πρέπει να πληρώνουν ακριβό φόρο στα καύσιμα. Όχι, δεν εννοούσε τίποτε από όλα αυτά. Ούτε βεβαίως θεωρεί εξογλανισμό της πολιτικής ζωής ο κ. Μητσοτάκης να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να λέει στους συνταξιούχους μην κάνετε προσφυγές διότι θα τα πάρετε όλα τα αναδρομικά σας όταν δικαιωθείτε από τα δικαστήρια και να δικαιώνονται τελικά από τα δικαστήρια, αλλά να αποδεικνύεται ότι έχουν πει ένα ψέμα τέτοιο που όσες φορές και να μετρήσουν τον πόη τους δεν φτάνει την αθλειότητα του ψεύδους που έχουν πει. Τίποτα από όλα αυτά δεν εννοούσε ο κύριος Μητσοτάκης, κανέναν από όλους αυτούς δεν εννοούσε ο κύριος Μητσοτάκης, και ευτυχώς, να σας πω την αλήθεια, γιατί αν επιδείκνυε τέτοια υποκρισία, τότε θα έπρεπε να μιλήσουμε για εκ-μητσοτακισμό της πολιτικής ζωής. Και σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε να κάνουμε με τέτοιο πολιτικό και πολιτισμικό κατήφορο, δηλαδή με έναν εκ-μητσοτακισμό που δεν θα συνιστούσε τίποτα λιγότερο από αυτό το οποίο κατέγγειλε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά ευτυχώς ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, έχουμε και τέτοιους όρους τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, εκτσογλανισμός λοιπόν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Σήμερα λοιπόν ο αναπληρωτής υπουργός παιδείας, ο κύριος Συρίγος, έβαλε τα πράγματα στη θέση του σε ό,τι αφορά την ιστορική γνώση και σε ό,τι αφορά τον μύθο, έτσι είπε, τον μύθο του Πολυτεχνείου. καθότι δεν υπήρξε η αντίσταση στη Χούντα έτσι όπως θα την ήθελε και θα την ονειρευόταν ο κύριος Συρίχος, αλήθεια έχει να μας επιδείξει κάτι, ας πούμε, της παρατάξεώς του, το οποίο ήταν στο ύψος των περιστάσεων εκείνη την περίοδο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το προσπεράσουμε αυτό. Και επειδή λοιπόν δεν υπήρξε το ύψος της αντιστάσεως που θα περίμενε κανείς, τουλάχιστον ο κύριος Συρίχος, ο οποίος είναι και ακαδημαϊκός δάσκαλος στην περίοδο της Χούντας, γι' αυτό λοιπόν η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν αυτή η οποία χρησιμοποιήθηκε, όπως είπε ο κύριος Συρίχος, μεταπολιτευτικά ως ένας μύθος. Και αυτός ο μύθος τώρα λοιπόν του Πολυτεχνείου είναι αυτός ο οποίος έχει συμφάλει τα μέγιστα σε κακές καταστάσεις οι οποίες επικρατούν μέσα στο Πανεπιστήμιο. Όλες αυτές τώρα τις αθλειότητες ο κύριος Συρίχος τις είπε, ξέρετε γιατί τις είπε. Της είπε για να καλά, βεβαίως, για να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια. Είναι εκείνη η ιστορική αλήθεια που ο πρωθυπουργός του έλεγε και τι τον νοιάζει τώρα τον 17η, ποιος δολοφόνησε τον Λαμπράκη. Καταλαβαίνετε για το τι είδους ιστορικές προσεγγίσεις είναι αυτές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα είπε αυτά ο Συρίχος σήμερα για να υπερασπιστεί τι λέτε. Τι, για να υπερασπιστεί τι. Το νόμο της Κεραμαίος για τα πανεπιστήμια. Καταλάβατε. Βεβαίως δεν θα διάβαζε τον κύριο Συρίχος. Εμείς που ήμασταν πιτσιρικάδες, μετά και εμείς διαβάσαμε, αλλά διαβάσαμε και για κάτι κινητοποίηση των αγροτών τότε στη Χούντα και για τις κινητοποίησεις των οικοδόμων διαβάσαμε και για το γεγονός ότι η αντίσταση απέναντι στη Χούντα ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή με τους ανθρώπους να τους κουβαλάνε στη Γιάρο και από εδώ και από εκεί. Και βεβαίως η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που δεν ήταν μόνο το Πολυτεχνείο, ήταν και δεκάδες χιλιάδες που ήταν απόξω από το Πολυτεχνείο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τόση αγωνία πια, 48 χρόνια, 49 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πραγματικά σας έχει μείνει στο λαιμό αυτή η ιστορία. Σας έχει μείνει στο λαιμό αυτή η ιστορία, η ιστορία του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, εάν θέλει να έχει καλύτερες ιστορικές γνώσεις για το Πολυτεχνείο ο κύριος Συρίχος, ας κουβεντιάσει με τον παρακείμενό του, εκεί τον διπλανό του στο Υπουργικό Συμβούλιο, τον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης δεν ήταν ένας από αυτούς που έλεγε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο? Ποιος άλλος το έλεγε αυτό? Οι Χρυσαυγέτες το λέγανε. Α, μάλιστα. Και όλα αυτά, ξαναλέω, για να υπερασπιστούν το νόμο της Κεραμαίος. Το νόμο της Κεραμαίος για τα ΑΕΗ, ο οποίος νόμος έρχεται τώρα που είναι κλειστά τα πανεπιστήμια. Θα μου πείτε και οι άλλοι τα ίδια δεν κάνανε. Ο Γαβρόλου, θυμάμαι, το είχε φέρει στις γιορτές του Πάσχα. Πάλι καλά που δεν το φέρατε 15 Αυγούστου. Αλλά αφού σε αγαπάει η κοινωνία αυτές τις μεταρρυθμίσεις σας και αυτές τις αλλαγές σας, γιατί δεν το φέρνετε με ανοιχτά πανεπιστήμια? Γιατί δεν το φέρνετε με ανοιχτά πανεπιστήμια, γιατί δεν το πάτε στους φοιτητές? Γιατί δεν πηγαίνετε στην κοινωνία έτσι να σας χειροκροτήσει για όλο αυτό το οποίο φέρνετε και το φέρνετε την ώρα των κλειστών πανεπιστημίων? Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί είναι τόσο λαοπρόβλητη η πολιτική σας, γι' αυτό το κάνετε. Θα σας πω στη συνέχεια πόσο λαοπρόβλητη είναι η πολιτική σας. Βάζω μια άλλη τελεία εδώ. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί είναι μαζί ο γιατρός μας. Έχουμε τον γιατρό μας, τον κύριο Νίκο τον Καπραβέλο. Κύριε Καπραβέλο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές σας. Τι γίνεται, τι βιώνετε, πώς είναι η κατάσταση? Εμείς μέσα εφημερεύουμε κύριε Μπογιόπουλε. Είναι μια απελπιστική κατάσταση, μεγάλη εξάπλωση του κορονοϊού, πολύ μεγάλη μόλυνση. Μάλιστα σήμερα ανακοινώθηκαν και η καταγραφή από το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο που κατατάσσει τη χώρα μας στο κατακόκκινο. Δηλαδή είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τη μεγαλύτερη εξάπλωση του κορονοϊού, δεν περιγράφεται αυτό που συμβαίνει. Βέβαια είναι πιο ήπια η συμπτωματολογία κύριε Μπογιόπουλο, δηλαδή δεν οδηγούμαστε σε μια ακόμη καταστροφή του υγειονομικού μας συστήματος και κατάρρευση. Όμως μου κάνει τρομακτική εντύπωση γιατί αποκρύπτεται με φτηνές δικαιολογίες η αιτία που προκάλεσε όλο αυτό το τσουνάμι που βλέπουμε μπροστά μας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υπερβολική, η ακραία χαλάρωση μέτρων, η οποία οδήγησε σε καταστρατήγηση βασικών υγειονομικών κανόνων, όπως είναι η χρήση της μάσκας, η αποφυγή συναστισμών. Την πληρώνουν, κύριε Μπογιόπουλο, οι μεγάλες ηλικίες. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι μένουν μικρές ηλικίες μέχρι 60, έρχονται με ψηλούς πυρετούς, αλλά διαχειρίσιμη κατάσταση. Μπορούν να μείνουν και στο σπίτι τους, αλλά αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα και οι μεγάλες ηλικίες είναι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο, δυσκολεύονται και μερικοί χάνουν τη ζωή τους. Φαίνεται ότι δυσκολεύεται κανείς να πει την αλήθεια, κύριε Μπογιόπουλο, ότι εδώ έγινε μια συνειδητή επιλογή της ανοχής, της απώλειας ζωής χάρη της οικονομίας, χάρη της κατανάλωσης, χάρη της κερδοσκοπίας. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος που πιστεύει ότι τα μέτρα δεν παίρνονται γιατί κουράστηκε ο κόσμος. Ενώ βλέπετε πόσο υποφέρει και πόσο έτσι οδηγείται όλη αυτή η ιστορία σε απώλειες ανθρωπίνων ζώων. Και μάλιστα, κύριε Μπογιόπουλε, συγγνώμη γι' αυτό, γιατί είμαστε σε εφημερία. Ο κίνδυνος που εγκυμονεί και αυτό που φοβούνται όλοι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και οι διακεκριμένοι επιστήμονες όλο τον κόσμο, είναι ότι αυτό μήπως γεννήσει ένα άλλο στέλεχος, μια άλλη παραλλαγή, η οποία μπορεί να μας καταστρέψει, γιατί όλοι ομολογούν ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Γι' αυτό και έτσι είμαστε θυμωμένοι εμείς που είδαμε στα μάτια τους ανθρώπους που χρειάστηκαν εντατική και δεν μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. Ζήσαμε τους εφιάλτες, ξέρουμε τι σημαίνει πανδημία. Γι' αυτό μας βλέπετε μέσα από τα νοσοκομεία να λέμε ναι, μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή, αλλά η τρομακτική εξάπλωση. Φοβάστε μια νέα πίεση, μια νέα ακριβώς, πίεση, γιατρέ. Ακριβώς. Φοβόμαστε, κύριε Μπογιόπουλε, μήπως ξεπηδήσει ένα καινούριο στέλεχος, χειρότερη παραλλαγή. Κανείς δεν μπορεί να την αποκλείσει και με βάση τα ακραία χαλαρωτικά μέτρα, και σας είπα για ποιους λόγους, οδηγήσει σε ένα 7ο τσουνάμι που μας καταστρέψει το χειμώνα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μου αγωνία, κύριε Μπογιόπουλε. Το γεγονός ότι βγήκαν οι δημόσιες αρχές, ο ΕΟΔΗ, και έχει πάυσει αυτή την καθημερινή ενημέρωση, πώς το κρίνετε, κύριε Καπράβο? Κοιτάξτε, είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια, ειλικρινά, διότι η απόκρυψη ενός τραγικού συμβάντος, δηλαδή απώλειες ανθρωπίνων ζώων, δημιουργεί μια ακόμη μεγαλύτερη χαλάρωση. Δηλαδή είναι αυτό που σας είπα και πριν, δεν κρύβεται πλέον η αλήθεια, ότι κάποιοι, και μάλιστα στην πολιτεία, έχουν αποδεχτεί, επαναλαμβάνω, τις απώλειες των ανθρωπίνων ζώων χάρη της οικονομίας, που σημαίνει μειώνουν τις συνέπειες. Διότι άλλο να ξέρεις κάθε μέρα ότι χάνονται 20-25 άνθρωποι, ότι ναι μεν υπάρχει εξάπλωση, αλλά κάποιοι την πληρώνουν, άρα κάποιοι θα συμμορφωθούν, κύριε Μπογιόπουλε. Διότι δεν αρκεί ο λόγος ενός γιατρού στην πρώτη γραμμή που λέει «Παιδιά, φορέστε μάσκες, προστατευτείτε, ο ιός είναι εδώ, δεν έχει φύγει». Και άλλο είναι να χαλαρώνεις, γιατί τι μου λέει αυτός? Δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπετε, παρακολουθούσαμε τις προάλλες, γιατί σήμερα εφημερεύουμε τη δημοσιότητα, έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει δηλαδή ανακοίνωση για το τι συμβαίνει κάθε μέρα. Άρα επομένως είναι και αυτό στα πλαίσια, αυτό που σας είπα πριν, της απολύτου χαλάρωσης και της αποκίνησης. Δηλαδή να ξεχάσουμε τι σημαίνει πανδημία, να καταναλώσουμε, κύριε Μπογιόπουλε, χάρη της οικονομίας γίνονται όλα αυτά. Και δυστυχώς την πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω, να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέγκαρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Τα πλώσα τα χέρια μου και έμεινα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Κακή πια το νερό απ' την πηγή της λύθης, τους δίνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στο πόνο, και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Πολλούς χαιρετισμούς στο Βαγγέλη, στην Κάτια. Καλησπέρα στο Μπετράνου, μας ακούει από το Κερατσίνι. Καλησπέρα στο Μάριο. Κυρία Σουλού, είστε από εκείνους ακροατές που δεν τους χρειάζομαι ιδιαίτερα. Να κάνετε λίγο κλικ από εδώ, λίγο κλικ από εκεί. Γεια σας. Καλησπέρα στον Αρσένη, καλησπέρα στην Ευγενία. Ναι, παραιτήθηκε ο Ντράγκη, Αρσένη μου. Στεναχωρήθηκες, ε. Καλησπέρα στο Θανάση, καλησπέρα στο Στέλιο, καλησπέρα στον άλλο Βαγγέλη, καλησπέρα στο Γιάννη. Σας είπα λοιπόν για τον υφυπουργό της παιδείας, τον κύριο Συρίγο, και για αυτό το αγκάθι το οποίο υπάρχει. Θα το έχουν για πάντα αυτό το αγκάθι που λέγεται Πολυτεχνείο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές τις μέρες κουβεντιάζουν εκεί στη Βουλή για το νέο νόμο της κυρίας Κεραμέως. Α, έχουν λέει και μια δημοσκόπηση που δείχνει πόσο είναι η κοινωνία μαζί τους. Έχουν δημοσκόπηση, λέει. Δημοσκόπηση, πήγανε και κάνανε μια δημοσκόπηση σε 1200 άτομα και βγάλανε ότι το 180% λατρεύει την κυρία Κεραμέως. Από πού τις παίρνετε, ρε παιδί? Έχουμε και εμείς λαϊκοί στην Αιωνία, δεν τις πουλάνε. Και γιατί δεν πάτε να κάνετε μια δημοσκόπηση? Α, σας βοηθήσουμε και εμείς όσο γίνεται. Θα πάτε στις λαϊκές οικογένειες και θα πείτε, παιδιά, τι έγινε, σας αρέσει έτσι όπως είναι το σύστημα, ότι πληρώνει 4 δισεκατομμύρια το χρόνο ο Έλληνας πολίτης για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία των παιδιών του? Τι απάντηση λέτε ότι θα πάρει? Γιατί δεν πάτε να την κάνετε μια τέτοια δημοσκόπηση? Γιατί δεν πάτε να ρωτήσετε τον κόσμο, θέλετε τα παιδιά σας να πάνε στο πανεπιστήμιο και εσείς να μην έχετε να πληρώσετε τα έξοδα? Γιατί δεν πάτε να κάνετε μια τέτοια δημοσκόπηση? Γιατί δεν πάτε να ρωτήσετε στις δημοσκοπήσεις που κάνετε, αυτές που καλείστε εν πάση περιπτώσει, πόσο αντέχει η ελληνική οικογένεια, η οικογένεια των μεροκαματιάριδων, να πληρώνει για να σπουδάζει στην κατά τα άλλα δημόσια και δωρεάν παιδεία σας, τα παιδιά της? Γιατί δεν πάτε να την κάνετε αυτή τη δημοσκόπηση? Γιατί επίσης δεν πάτε να κάνετε μια δημοσκόπηση και στα πανεπιστήμια και μέσα και έξω από αυτά και στην κοινωνία γενικότερα, για το πώς αισθάνονται οι νέοι και οι γονείς τους για το γεγονός ότι θέλετε να τους δώσετε τίτλους σπουδών χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα? Γιατί δεν πάτε να την κάνετε αυτή τη δημοσκόπηση? Και αφού σας λατρεύει τόσο πολύ η κοινωνία αυτή τη στιγμή κάτω στο Σύνταγμα, γιατί υπάρχουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες φοιτητών στο πλαίσιο του Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητηρίου που φωνάζουν ότι το νομοσχέδιό σας είναι για τα σκουπίδια? Γιατί αυτή την ώρα κάτω στο Σύνταγμα δεκάδες χιλιάδες λένε ότι το νομοσχέδιό σας είναι για τα σκουπίδια. Αλλά θα πείτε, αυτοί συνήθως διαδηλώνουν. Εσείς γιατί δεν έχετε κάνει μια διαδήλωση υποστήριξης της πολιτικής σας? Δεν σας αρέσει να υποστηρίζετε την πολιτική σας, να την υποστηρίζει την πολιτική σας η κοινωνία? Γιατί δεν τους φωνάξατε να διαδηλώσουν υπέρ σας? Γιατί δεν το έχετε κάνει? Και γιατί φέρατε και αυτό το νόμο την ώρα που είναι κλειστά, επαναλαμβάνω, τα πανεπιστήμια? Γιατί? Γιατί δεν ήταν ανοιχτά τα πανεπιστήμια? Και εν πάση περιπτώσει, ας προσπεράσουμε το γεγονός της κριτικής που μπορεί να σας κάνει η αντιπολίτευση. Δεν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, κύριε Βερναρδάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που έφερε γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπταχιακά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από όσο θυμάμαι, είναι αυτός που έφερε τη ρύθμιση για την αναγνώριση πτυχίων κολεγίων. Από ό,τι θυμάμαι, κύριε Βερναρδάκη, επικοινωνιολόγε, που κάνετε πολιτική με τον επικοινωνιακό πρόσωπο, με τρόπο και το επικοινωνιακό πρόσωπο που το κάνατε προχτές στην Κεραμέως, από ό,τι θυμάμαι, επί ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν πάλι βουλευτής όταν ιδρυόταν το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με δίδακτρα. Δεν αναφέρομαι λοιπόν σε αυτή την κριτική. Αναφέρομαι στην κριτική που κάνουν οι ίδιοι οι φοιτητές και οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί. Αφού είναι τόσο λατρεμένα αυτά τα οποία κάνει η Κεραμέως, αλήθεια, γιατί χίλιοι πανεπιστημιακοί βγήκαν με ανακοίνωση λέγοντας ότι το νομοσχέδιό της κυρίας Κεραμέως διαπνέεται από βαθιά περιφρόνηση, καχυποψία και απαξίωση για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες πανεπιστημιακούς? Γιατί, αφού είναι μαζί σας? Γιατί χίλιοι και πάνω πανεπιστημιακοί δηλώνουν σε ανοιχτή τους επιστολή ότι δημόσιο πανεπιστήμιο σημαίνει υποχρέωση της πολιτείας για οικονομική ενίσχυση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όχι απλώς απελευθέρωση των διαδικασιών απόκτησης πρόσθετου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ? Γιατί χίλιοι και πάνω πανεπιστημιακοί λένε ότι εφόσον ψηφιστεί ο νέος νόμος, αλλάζει δραματικά το ελληνικό πανεπιστήμιο, κλείνοντας τις πόρτες του στα παιδιά εκείνα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν. Αυτά λένε χίλιοι και πάνω πανεπιστημιακοί. Εάν λέτε την αλήθεια και αν αυτά τα οποία πουλάτε ως επικοινωνιακά φύκια δεν είναι φύκια αλλά είναι μεταξωτές κορδέλες, τότε γιατί η σύγκλητος του Πολυτεχνείου εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η κλιμάκωση των κανονιστικών διατάξεων για κάθε διοικητική, ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική διαδικασία με επίκληση κριτηρίων δεν απελευθερώνει τις δημοκρατικές και δημιουργικές δυνάμεις του Πανεπιστημίου, αντίθετα τις εγκλωβίζει, για τον νόμο σας λένε κυρία Κεραμίο, σε ένα συγκεντρωτικό, δυσλειτουργικό και γραφειοκρατικό κικαιώνα. Γιατί λέει αυτά το Πολυτεχνείο? Γιατί το Πάντιο λέει, η σύγκλητος του Παντίου διαπιστώνει ότι το νομοσχέδιο απομειώνει την ακαδημαϊκότητα, περιστέλει την ακαδημαϊκή ελευθερία και το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου. Αφού ο νόμος σας είναι υπέρ της παιδείας, υπέρ των παιδιών, υπέρ της μόρφωσης και όχι υπέρ της επιχειρηματικότητας και των μάνατζερ, γιατί θέλετε να τα ξεπουλήσετε όλα και την παιδεία και τα πανεπιστήμια στους μάνατζερ. Γιατί το Γεωπονικό εξέδωσε ανακοίνωση που λέει ότι θεωρεί το νέο νομοσχέδιο πως αντί να οδηγεί σε μεταρρύθμιση, δημιουργεί ένα ασφιχτικό καθεστώς λειτουργίας στα πανεπιστήμια. Και εν πάση περιπτώσει είναι στοιχείο πολιτικής ευθύνης το ψέμα? Απλή ερώτηση είναι. Δεν χρειάζεται εδώ και δημοσκόπηση για να απαντηθεί. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος του Σωματείου των Εργαζόμενων, μέλος του Σωματείου των Εργαζόμενων στο Σισμανόγλιο, ο κύριος Σαμαρίδης. Κύριε Σαμαρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βογιόπουλε. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας και είστε μαζί μας γιατί ειδικά στο Σισμανόγλιο τα πράγματα πάνε περισσότερο άσχημα από ό,τι πηγαίνουν αλλού. Τι γίνεται εκεί? Λοιπόν, καταρχήν σας ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε για μια ακόμη φορά να μιλήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στο Σισμανόγλιο, το μόνο νοσοκομείο που καλύπτει το βόρειο τομέα της Αττικής. Το νοσοκομείο μας εδώ και πολλά χρόνια είναι αφημένο στην τύχη του, τουλάχιστον για μια δεκαετία. Τα τρία τελευταία χρόνια όμως και λόγω της πανδημίας έχει δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα και λειτουργεί με υποστελεχωμένο σε όλες τις υπηρεσίες, ειδικά δε στην νοσηλευτική υπηρεσία, λειτουργεί περίπου στο 62-65% της κάλυψης των οργανικών του θέσεων. Και ξέρετε, εμείς, κύριε Μπογιόπουλο, είμαστε νοσοκομείο. Δεν είμαστε κάποια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Mm-hmm. Και αυτό το ποσοστό είναι τουλάχιστον τραγικό. Οι εργαζόμενοι έχουν εξαντληθεί. Βάρδια πάνω στη βάρδια, χρωστούμενα ρεπό, άδειες πετσοκουμένες. Έχουμε σαν σωματείο πολλές φορές προσπαθήσει να έρθουμε σε επαφή και με την ΗΠΕ και με το Υπουργείο να μας δεχτούν. Δεν μας δέχτηκαν ποτέ. Είμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με μια κατάσταση που παρόλο τις προσπάθειες των εργαζομένων έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Υπάρχουν κάποιες δεκάδες συναδέλφων οι οποίοι είναι σε αναστολή λόγω μη εμβολιασμού, οι οποίοι έρχονται αν νοσήσουν για να εξασφαλίσουν ένα μεροκάματο και μόλις τελειώσει η περίοδος αυτή ξαναγυρίζουν στην ανεργία. Τα ξέρετε, δεν είναι μόνο στο δικό μας νοσοκομείο, είναι παντού. Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Την Τρίτη είχαμε εγγένεια το απόγευμα. Ο κύριος Υπουργός που δεν βρίσκει κάποια στιγμή ούτε αυτός ούτε κάποιος γενικός γραμματέας για να μας δεχτεί, είχε καιρό να έρθει στο Σισμανόγλιο να κάνει εκείνη μια καινούργια κλινική της λεγόμενης ανορέξια, η οποία βέβαια εμείς σαν παράταξη η ανάγκη που είμαστε στο ΠΑΜΕ και είμαστε πάντα υπέρ του να τα δημόσια νοσοκομεία να μεγαλώνουν και να παρουσιάζουν περισσότερες υπηρεσίες. Αυτή η κλινική λοιπόν άνοιξε, παρουσία του κ. Πλεύρη και μια κλούβα στον ΜΑΠ ειρήσουν παρόδο. Είχε και συνοδεία. Άνοιξε λοιπόν με αποσπάσεις από άλλα νοσοκομεία. Για το υπόλοιπο βέβαια νοσοκομείο δεν είναι καμία απόσπαση ποτέ για να ενισχυθεί η λειτουργία του. Και η κατάσταση, όπως σας είπα, δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πόσος κόσμος εξυπηρετείται? Υπάρχει εικόνα πόσο κόσμο εξυπηρετείται το Σισμανόγλιο, κύριε Σαμαρίδη? Με πρόθεση υπολογισμού δεν μπορώ να σας πω πληθυσμιακά, αλλά όλο το βόρειο τομέα. Είναι ένα νοσοκομείο παρέχει δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας σε πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή Ραφίνας, Λούτσας, όλοι αυτοί καλύπτονται από το Σημανόβλιο. Η κατάσταση λοιπόν, όπως σας είπα, δεν είναι καθόλου καλή. Οι εργαζόμενοι, ξέρετε, όπως πολύ καλά ξέρετε, εμείς δεν είμαστε ήρωες. Είμαστε νοσηλευτές, υγειονομικό προσωπικό. Δεν θέλουμε χειροκροτήματα. Θέλουμε να δουλεύουμε με ασφάλεια και να μπορούμε να εξασφαλίζουμε στους ανθρώπους που έχουν να βρουν τη γιατριά τους αυτό για το οποίο πληρωνόμαστε. Τη φροντίδα υγείας που τους αξίζει, γιατί το σύστημα υγείας το έχουν χρυσοπληρώσει και το χρυσοπληρώνουν. Εμείς, σαν παράταξη, κύριε Πογιόπουλε, σαν ανάγκη, αποφασίσαμε να βγούμε μπροστά. Όχι για κανένα λόγο, αλλά γιατί αυτό το όλοι μαζί κάποια στιγμή αρχίζει και γίνεται κουραστικό. Αποφασίσαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε τη δικιά μας περπατησιά και ούτε προοδευτικές συνεργασίες με Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα άλλα γλυκανάλα θα ακολουθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να εκφράσουμε το φόβο, την ανασφάλεια και την κούραση των συναδέλφων μας και την αγωνία τη δικιά μας, για τη δικιά μας ασφάλεια αλλά και για τους ανθρώπους που έρχονται στο νοσοκομείο να γιατραστούν. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σαμαρίδη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να εκφράσουμε και εμείς τη συμπαράστασή μας απέναντι στο προσωπικό του Real FM για την άθλια επίθεση που δέχτηκε ο σταθμός. Ένας σταθμός που δίνει βήμα σε κάθε άνθρωπο που έχει να εκφράσει μια ελεύθερη άποψη και χαιρόμαστε όλοι που είσαστε πάλι σε λειτουργία. Σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε σύντομα να τα ξαναπούμε με καλύτερες ειδήσεις. Α, να προσθέσω κάτι. Οι 4.000 προσλήψεις του κ. Πλεύρη, οι οποίες έχουν καταντήσει σύντομο ανέκδοτο, αναβάλλονται συνέχεια στις καλένδες. Και επίσης, δύο φορές που έγινε προκήρυξη για επικουρικό προσωπικό, για το Σημανόβλιο, κηρύχθηκε άγωνε και δεν ήρθε κανένας. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, γιατρέ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ενοχλήθηκε ένας κύριος εδώ, γιατί προηγουμένως στο σχόλιο που έκανα για το σχόλιο ενός απόπατου, αναφέρομαι σε αυτόν που η αντίδρασή του σε ό,τι είπα για τον Λιγνάδη ήταν να πει για τον Πακιστανό που χτύπησε το κορίτσι, τη Μυρτό, και ότι δεν είχαμε δείξει το ίδιο μένος κατά τον συγκεκριμένο σχολιαστή. Ενοχλήθηκε λοιπόν ο άλλος κύριος εδώ που τον αποκάλεσα σκουλίκι αυτόν. Λοιπόν, άκου άλλε κύριε Λάμπρε. Οι λέξεις έχουν αξία διότι περιγράφουν αυτό το οποίο θέλουν να πούν. Και αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω απέναντι σε εκείνο τον κοινωνικό απόπατο ο οποίος ψάχνει να βρει το συμψηφισμό στην πανθρωπιά, να τον βρει στον ρατσισμό, στην ακροδεξιά, στην βρωμιά και την υπανθρωπιά. Αυτό λοιπόν που εγώ πιστεύω ότι εκπροσωπεί μια τέτοια στάση είναι ότι εκπροσωπούν τα σκουλίκια. Και η πρόθεση μου είναι να ενημερώνω τον κόσμο για αυτή μου την άποψη, διότι είναι κακό πράγμα η συναναστροφή με τα σκουλίκια και είναι κακό πράγμα η συζήτηση με τα σκουλίκια. Διότι δεν έχει τίποτα το δημοκρατικό η συζήτηση με τα σκουλίκια. Το δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός είναι να περιφρουρεί το χώρο του απέναντι στην υπανθρωπιά και στην απανθρωπιά. Αυτή είναι η δική μου η άποψη για τις λέξεις. Εάν δεν σας αρέσει αυτή η άποψη, μπορείτε να κρατήσετε τις άλλες απόψεις των αλλωνών. Εδώ, 7 με 9, η άποψη είναι αυτή. Ελπίζω να έγινα κατανοητός. Ανθός κι ανθίζομαι στο χιόνι, είμαι στο νερό τα παθός κι αγκάθι που αγγυλώνει, κι αγκάθι που αγγυλώνει. Κάνω το μέλι μου πικρό και την ανάγκη φύτρα και έχω το μίσχο μου μικρό, και μάνα χάρτο ρίχτρα, και μάνα χάρτο ρίχτρα. Εγώ είμαι άγριος άνθος, μέσα στον κάμπο μοναχός, κι όταν αναστενάζω το κόσμο εμποδιάζω, και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου, φυλάς Αντώνη Ουδά, φυλάς Αντώνη Ουδά. Θεός, κρυφά και μεγαλώνω, κι όταν μου παίρνουνε το φως τη νύχτα μαραζώνω, τη νύχτα μαραζώνω. Εγώ είμαι άγριος άνθρωπος, μέσα στο κάμπο κι όταν αναστενάζω το κόσμο εμποδιάζω. Στην απορία σου Μπαγλαμά, γιατί με κρατάνε εδώ μέσα? Με κρατάνε εδώ μέσα για να απευθύνομαι σε κάτι γερμανοτσολιάδες και σένα. Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα στον Γιώργο από τη Γενέβη, καλησπέρα στον Κώστα, να είστε καλά παιδιά. Ναι, Ελευθέρη μου, αυτοί οι οποίοι έκαναν θέμα προχτές ότι είναι ξετρελαμένοι με το φαγητό οι Αμερικάνοι πεζοναύτες στην Κωνσταντινούπολη και ότι φάγανε 7.000 αυγά και ότι λατρέψανε τα κρέατα οι Αμερικάνοι πεζοναύτες επάνω εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Φαντάζομαι τους αρέσουν τα αυγά και στη Σούδα, φαντάζομαι. Αμερικάνοι πεζοναύτες είναι αυτοί. Αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα και πολιτικής και μηντιακής, θα έλεγα, ανάτασης. Τέτοια ούτε επί Τρούμπας δεν είχαμε γνωρίσει. Τότε βέβαια ήταν τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα. Τώρα είναι τα αμερικανοναυτάκια, τα πεζοναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα. Για τέτοια εθνική υπερηφάνεια μιλάμε. Για να καταλάβετε, δηλαδή, το λέω εδώ με αφορμή ένα τύπο που θυμήθηκε μια ιστορία όταν είχα εκείνο το μπαρ στην Καρίτσι, δεν ξέρω, στο Χοπιμαράκι. Τότε λοιπόν γράφανε διάφοροι τύποι ότι ήμουν μεθύστακας και αλκοολικός, ότι έπινα. Εν τω μεταξύ γέλαγε όλη η κοινωνία, διότι οι πάντες με κοροϊδεύουν για το γεγονός ότι δεν πίνω. Κατάλαβες? Και με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου, με κοροϊδεύει ο Σταυρακάκης, με κοροϊδεύουν οι πάντες, διότι πηγαίνουν στα μπαρ και εγώ παραγγείλω βυσινάδα και κοκακόλα, επειδή δεν μου αρέσει, εν πάση περιπτώσει. Για να καταλάβεις τώρα για αυτή την ομάδα αληθοβρωμιάς η οποία κυκλοφοράει στα social media. Υπάρχει και ένας άνθρωπος που δεν με κοροϊδεύει βέβαια που δεν πίνω, είναι η κυρία Τζέννη Κρυθαρά. Γεια σας κυρία Κρυθαρά. Καλησπέρα, βεβαίως, γιατί ούτε και εγώ πίνω, οπότε έτσι. Δεν έχω κανένα λόγο να κοροϊδεύω. Άρα τι να κοροϊδεύω, όποιος κοροϊδεύει, κοροϊδεύει τα μούτρα του. Ακριβώς. Τι έγινε, παραιτήθηκε ο Ντράγκη? Παραιτήθηκε λοιπόν, ναι, ο Μάριο Ντράγκη, παρά το γεγονός πως κατάφερε και έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής. Στην σημερινή ψηφοφορία φαίνεται πως ήταν μια ηλυμένη απόφαση. Είχε ήδη συναντηθεί μέσα στην εβδομάδα με τον πρόεδρο της χώρας, τον κύριο Ματαρέλα. Συναντήθηκαν εκ νέου και σήμερα το πρωί πριν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ο πρώην επικεφαλής της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας ανακοίνωσε ήδη στο Υπουργικό Συμβούλιο την παραίτησή του. Αναμένεται σε πολύ λίγο να το κάνει και δημόσια. Όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο κύριος Ντράγκη αναφέρει πως θα συνέχιζε να είναι πρωθυπουργός Ιταλίας μόνο εάν υφίστατο η προοπτική υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για το οποίο είχε λάβει την αρχική ψήφο εμπιστοσύνης. Θεωρεί πως οι συμμαχίες που έχουν διαμορφωθεί στο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή δεν ευνοούν αυτή την κατεύθυνση. Ούτως ή άλλως η όλη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης ξεκίνησε από ένα νομοσχέδιο για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων, την οικονομική στήριξη των ευάλωτων ομάδων λόγω κορονοϊού, το οποίο δεν πέρασε από τη Βουλή. Και νωρίτερα σήμερα στην κουβέντα που είχε με τον Σέρτζιο Ματαρέλα φέρεται να του είπε πως θα παραμείνει στη διάθεσή του υπό τη θέση κάποιου συμβούλου ή κάποιου άλλου αξιώματος, αλλά όχι στην παρούσα τουλάχιστον φάση από την θέση του Πρωθυπουργού της χώρας. Πάλι πάμε. Θα πάμε στη συνέντευξη του κυρίου Τζον Μπόλτον. Α, είναι αυτός που ξέρει να στείνει πραξικοπήματα. Βεβαίως, είναι μάλιστα. Κάτι το οποίο το είπε πολύ μεγάλη άνεση. Να θυμίσουμε πως πρόκειται για τον πρώην Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, πρώην πρεσβευτή της χώρας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και κατά καιρούς έχει λάβει πολλά σημαντικά πόστα, κυρίως αυτά τα οποία άπτονται των τομέων ασφάλειας και άμυνας και εξωτερικής πολιτικής κάποιες φορές. Ο κύριος Μπόλτον λοιπόν σε συνέντευξή του στο CNN και συγκεκριμένα τον Τζέικ Τάπερ ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί περί αυτού ήταν η συζήτηση εκείνη τη στιγμή, δεν ήταν αρκετά ικανός για να φέρει σε πέραση ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πραξικόπημα, όπως είπε. Και συνέχεια πρόσθεσε πως ως κάποιος που συνέβαλε, ο ίδιος δηλαδή, να σχεδιαστούν συστατικά πραξικοπήματα, όχι εδώ είπε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε άλλα μέρη, απαιτούνται πολλά για να επιτύχουν. Και αυτά δεν τα έκανε λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ και γι' αυτόν τον έψεξε κατά κάποιο τρόπο ο κ. Μπόλτον στην συνέντευξή του. Ρωτήθηκε βέβαια σε ποιες απόπειρες ανατροπής κυβερνήσεων αναφερόταν. Δεν απάντησε αρχικά, όμως στη συνέχεια της κουβέντας με τον δημοσιογράφο αποκάλυψε πως αναφερόταν στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Άλλωστε το 2019... Εκεί με τον Γουαϊδό... Πολύ σωστά. Συγγνώμη, αυτόν τον Γουαϊδό δεν υπάρχει μια κυβέρνηση στον κόσμο που τον έχει αναγνωρίσει για πρόεδρο. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή. Ναι, και βγαίνει βέβαια αυτός ο οποίος δηλώνει αρχιτέκτονας εκεί του πραξικοπήματος ότι όντως εκεί επιχειρήθηκε πραξικόπημα με έναν αχυράνθρωπο τον οποίο ο Μητσοτάκης έχει αναγνωρίσει ως πρόεδρο αυτής της χώρας. Και έχει και τη σημασία το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο ο Τζον Μπόλτον ήταν σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Κατήχε το δημόσιο αυτό αξίωμα και δεν ήταν απλώς παρατηρητής της πολιτικής, όπως είναι αυτή τη στιγμή που παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη στο CNN. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο θα είμαστε εδώ στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά. Ραντεβού αύριο στις 7. Γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό, περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις.